हेमलिन का बांसुरी वाला, यह हेमलिन शहर है। वैसे वो एक अच्छा शहर है, पर वहां एक बहुत बुरी बात है, सत्यानाश। हर जगह चूहे, बड़े और छोटे चूहे, दुकानों और घरों में चूहे, हर जगह चूहे ही चूहे। हेमलिन के लोग चूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, हम भला क्या करें, हर जगह चूहे ही चूहे। फिर लोगों ने तय किया, हम मिलकर शहर के मेयर से मिलेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर लोग मेयर से मिलने गए, कृपया हमें चूहों से छुटकारा दिलाइए, उन्होंने कहा। मेयर ने कहा, चूहे मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चूहों को भगा नहीं सकता। आपको चूहों से छुटकारा दिलवाना ही होगा, नहीं तो अगली बार हम आपको मेयर नहीं चुनेंगे, लोगों ने कहा। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तभी मेयर को देखने एक अजीब आदमी आया। वो अजीब आदमी एक निराला बांसुरी वाला था। बांसुरी वाले ने मेयर से कहा, आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर मैं शहर को चूहों से छुटकारा दिलाऊं तो क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? मेयर ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम मांगोगे, कृपया चूहों को शहर से कहीं दूर भगा दो। यह सुनकर बांसुरी वाला बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बांसुरी वाले ने एक धुन बजाई, तुरंत उसके पीछे एक चूहा दौड़ता हुआ आया। फिर दो चूहे आए, बांसुरी वाला लगातार बांसुरी बजाता रहा। जल्दी शहर के सभी चूहे उस विचित्र बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे। बड़े और छोटे चूहे, मोटे और पतले चूहे, सभी चूहे उस धुन पर फिदा थे जो बांसुरी वाला बजा रहा था। सभी चूहे उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए थे। कुछ देर बाद बांसुरी वाला नदी के पास पहुंचा। वो अपनी धुन लगातार बजाता रहा। फिर सभी चूहे पानी में कूद गए और डूबकर मर गए। उसके बाद बांसुरी वाले ने मेयर से कहा, चूहे मर गए हैं और मुझे भी अब यहाँ से जल्दी जाना है, कृपया मुझे मेरे पैसे दे। नहीं, मेयर ने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा, अब सारे चूहे चले गए हैं और अब तुम भी जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर और रुको, कृपया मुझे मेरे पैसे दे दो, बांसुरी वाले ने चेतावनी दी, नहीं तो मैं एक अलग सी धुन बजाऊंगा। मेयर उसकी बात सुनकर हंसा, तुम जो मर्जी चाहे वो धुन बजाओ, अब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं, अब मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। उसके बाद बांसुरी वाले ने एक अलग धुन बजाई। धुन सुनकर घरों में बच्चों ने खेल खेलना बंद कर दिया। उन्हें बांसुरी वाले की बजाई धुन बेहद पसंद आई। सभी बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर बांसुरी वाले को देखने निकले। वे उसके पीछे पीछे दौड़े। लड़के और लड़कियां, बड़े और छोटे बच्चे, सभी बच्चे बांसुरी वाले के पीछे पीछे आए। बांसुरी वाला नदी में उतरा, लेकिन बच्चे नदी में नहीं कूदे। बांसुरी वाला अपनी धुन बजाता रहा और बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। फिर वो एक पहाड़ पर चढ़े, लेकिन वे रुके नहीं। पहाड़ में एक दरवाजा खुला। बांसुरी वाला वही धुन बजाता रहा जो बच्चों को पसंद थी। बांसुरी वाला पहाड़ के दरवाजे में अंदर घुसा, फिर बच्चे भी उसके पीछे पीछे गए। पहाड़ पर तमाम पेड़ और फूल थे। एक लड़का लंगड़ा था, वो तेजी से बांसुरी वाले के साथ साथ नहीं चल पाया। वो भी दरवाजे के अंदर जाना चाहता था। लड़का फिर वापस घर आया। अब उसके पास खेलने को कोई साथी नहीं बचा था। सभी बच्चे पहाड़ पर चले गए थे। मेयर ने बांसुरी वाले और बच्चों की सभी जगह तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। बच्चे सदा के लिए चले गए थे। मेयर को बांसुरी वाले के पैसे दे देने चाहिए थे।